znam što mi nosi noć, mirna plava. Kad bonaca prospe se po luci koja spava, tad se pitam da li još mjesec spi u tvojoj kosi. Pa se puštam nekom svome moru da me nosi. Ludo more, ludo moje more, kako da te smiri, kad ti viđem da ću doći, da ti svoje ruke širi. Ludo more, ludo moje more, sve mi kure ruši i ostavljaš svake zore samo bar u duši. Što mi kriješ moje more sna, sad mi kaži, da li je ona otišla od mene ili me traži. Stojim tako ko napušten brod, čekam čudo, dok se negdje s horizontom spaja more ludo. Ludo more, ludo moje more, kako da te smiri, kad ti viđem da ću doći, kad ti svoje ruke širi. Ludo more, ludo moje more, sve mi kule ruši i ostavljaš svake zore samo bolje.